Ja, lieve luisteraar, ik moest even wat eten. En nou, die show van de Gauchos toestand die is nu afgelopen. Dus we gaan de vliegensvlucht naar Kiki's Caravan. Waar ik op Weldra Panther zal gaan optreden. Go! Bijna! Het loopt leeg daar. Oh. Het loopt daar leeg. Dus, ja, spelen! Dus kijk, de mensen komen eraan. Ja, dus zometeen het concert van Panther bij Kiki's Caravan. Terwijl die andere voorstelling wat leeglopen is. En daarna zullen we... Oh, maar ik zie ook die andere die focuspunt op het muziekpodium zich klaarmaken. Ik weet niet, of volgens mij wordt het heel grappig, want die band daar, die staat ook... die staan ook klaar. Ja, dan is het tegelijkertijd. Ik weet het ook niet, het is niet anders. Ja, wij gingen pas om 9 uur. Ja. Nee, 4 minuten voor 4 negen. Minuten voor negen. Ja, maar het mag wel nu. Gaan ze nu beginnen? Nee, soundcheck. Oh, ze hebben gelukkig. Kwartiertje, ja, kwartiertje ze, soundcheck. Ja, oké. Okay, oh, en dan weer een half uur niet. En dan, en dan mogen hun... Nee, ik na weet de niet soundcheck. Precies. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. Het is allemaal heel strak, maar ook weer niet. Alles niet kijken voor de theatershow. Dat is het belangrijkste van allemaal. Nou ja, maar het was kwart voor 9 tot 9 uur. Volgens mij. Maar we hebben kwart voor 9 tot 9 uur. En het is nu 4 minuten voor 9. En dan mag je net aan. Is dat niet eerlijk?